Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. «Продкі мае выйшлі з літоўскіх балот», – пісаў расейскі класік Фёдар Дастаеўскі. Для многіх у свой час гэтая фраза стала парадаксальным адкрыццём. Настолькі няпроста было стасаваць вобраз сталічнага аўтара з самым, бадай, архаічным кутком Беларусі. Я уявіў сабе гэтую фразу, але ўжо ў вуснах Вінцука Вячоркі, і атрымаў той самы эфект парадаксальнага адкрыцця. 30 гадоў таму, калі стварылася беларуская майстроўня, многія былі перакананыя, што яе заснавальнік Вячорка – патомны інтэлігент з патомнай сталічнай сям'і. Аднак свой радавод Вінцук вёў адтуль, з тых самых літоўскіх балот. На падсвядомым роўні усведамленне сябе не расейцам ўсё ж такі мне ад бацькі перадалося. Нягледзячы на тое, што ён быў уключаны ў самую, што ні на ёсць, савецкую сістэму, але ўсё жыццё ён бярог у сабе велізарны сантымент да сваёй малой радзімы, да знішчаных бальшавікамі мерлінскіх хутароў на ўсходзе Столінскага раёну. І ўжо пакінуўшы дзяржаўную працу, ён не вельмі шмат чаго распавёў пра тое, як сябе паводзілі бальшавікі, калі прыйшлі ў іхнія мясціны, як яны ставіліся да калгасаў, да новага ладу. Но это не было як прыхаваць, нягледзячы на все табу, якія існавалі ў сямейнай традыцыі на такія тэмы. Калі гаварыць пра рацыянальныя пачаткі майго нацыяналізму, то, напэўна, тут было два вялікія імпульсы. Першае, я рос у берасці, а гэта азначае ўсё ж такі усведамленне памежнасці і даволі моцная прысутнасць таго, што вось рака Буг, а за ёй ужо нейкі іншы свет. А наш свет, у якім мы жывем, ён дастаткова банальны, абмежаваны, можа быць, з элементамі штучнасці. І вялікае ўражанне на мяне зрабіла першае быццё ў Літве. Ну, канкрэтна гэта былі друскенікі. Все гэта разам узятае штурхала мяне да пошукаў сваёй ідэнтычнасці, і вслед за гэтым ужо даволі лёгка было знайсці пэўныя кнігі, пачуць пэўныя радыёхвалі, натрапіць на след забароненай літаратуры беларускай. Все это прывяло да таго, што я пераключыўся на беларускую мову яшчэ ў школе, якая, зразумела, была расейскай, таму што іншых у Менску проста не было. Я ж запаўняў дзённік па-беларуску. Мне писали там клясное, веди дневник как положено. У меня сберегся этот дневник за 10-ю клясу. Четвертая школа в самом центре города, на рогу улиц Кирова и Червоноармейской. Вышло так, что у этой школе мы довучивались разом с розницей у 2 года. Там само вучились Арина Вячорка и Олесь Суша. Школа нічым не адрознівалася ад іншых менскіх школаў, хіба што парадаксальным складам вучняў. Гэта былі або дзеці прадстаўнікоў улады, або дзеці рабочых завода Кірава. Спалучэнне было карыснае і першым, і другім, бо і першыя, і другія маглі бачыць увесь спектр тагачаснага жыцця на ўсіх узроўнях дабрабыту і міжчалавечых дачыненняў. Мой выбар універсітэту быў абумоўлены ў роўнай ступені маёй сімпатыяй да лінгвістыкі як навукі. А я даволі грунтоўна гэтым займаўся з падлеткавага ўзросту, я шмат чаго перачытаў, так і маім нацыяналізмам. Вось чаму я выбраў беларускае, дакладней тады не было беларускага аддзялення. У беларускім дзяржаўным універсітэце на філалагічным факультэце не было беларускага аддзялення. Было аддзяленне рускай мовы і літаратуры і беларускай і рускай мовы і літаратуры. Немало людзей на беларускім філфаку, якія заканчвалі ў адрозненні ад мяне беларускія школы, пераважна вяскоўцы, трапіўшы ў галоўны універсітэт краіны, пераключыліся на расейскую мову. Размаўлялі па-расейску, размаўлялі між сопку, размаўлялі са мной па-расейску. Вось гэта было для мяне вельмі важным урокам нацыянальна-моўнай сацыялогіі, калі я на практыцы уцяміў, што такое піраміда прэстыжнасці моваў. Але мяркую, што само заснаванне майстроўні ў філфакоўскіх мурах паўплывала, як бы гэта сказаць, рэбеларусізацыі многіх маіх калегаў. Аднойчы ў газетнай палеміцы на спецыфічныя літаратуразнаўчыя тэмы адзін пісьменнік парыраваў маю думку сваёй. Дубавец не мае рацыі, бо ў яго бацька палкоўнік. Напэўна, Вінцуку вячорку чуць такія аргументы даводзілася ў 100 разоў часцей, бо ягоны бацька працаваў у ЦК. Асаблівасць сітуацыі ў тым, што Вінцукоў бацька патрапіў туды на працу як кваліфікаваны эканаміст, а не як кар'ерны партакрат. Гэта быў той выпадак, калі начальства цаніла умельства работніка, а не ягоны субардынацыйны нюх. Сёння даўно няма таго ЦК і шмат што бачыцца ясней. Сапраўды, дзеці высокапастаўленых чыноўнікаў маглі адрознівацца ад сваіх паспалітых раўналеткаў, але толькі ў тым выпадку, калі такі быў выбар саміх гэтых дзяцей ці іхнага атачэння. У беларускай майстроўні 30 гадоў таму такіх адрозненняў не было. Мы ўсе займаліся адной справай, звычайна неўласцівай усім нашым бацькам, незалежна ад іх становішча. Калі ў самых агульных рысах намаляваць сацыяльны партрэт майстроўні, атрымаецца супольнасць трох складнікаў – дзеці традыцыйнае вёскі, дзеці з сем'яў інтэлігенцыі і дзеці наменклятуры. Не будь аднаго з гэтых складнікаў, хутчэй за ўсё і ніякай майстроўні не было б. Відаць, эта амальгама, гараджане, вяскоўцы, якая сфармавалася ў майстроўні, яна была вельмі крэатыўная, яна была вельмі плённая. Вот это было праектаванне мадэрнай беларускай нацыі ў вельмі маленькай такой колберы торцы. І это было добра. Што да дзяцей чыноўнікаў, дык у іх была адна перавага. Яны ведалі асяроддзе ўлады і не мелі падставаў дранцвець перад гэтай самай уладай. Гэта была інтэлектуальная перавага. Але што да майстроўні, дык там усе твае перавагі рабіліся агульным набыткам, бо гэта было б перадусім сяброўскае асяроддзе. Што да Вінцука, дык яго тое тычылася ў першую чаргу, бо ён быў нязменным нефармальным кіраўніком першага нефармальнага аб'яднання. Прыгадваючы сябе, можа быць, у апошнія школьныя гады, універсітэцкія гады, я б так апісаў власны светапогляд. Ён быў дастаткова цэласны, нацыяналістычны ў сваёй аснове. Это пры тым, што тыя ж самыя заходнія радыёстанцыі я даволі рана пачаў слухаць, вядома, ўжо 13-14, я ведаў пра існаванне іншага погляду на свет, пры тым, што беларускую службу радыё «Свабода» я ўпершыню пачуў, напэўна, гадоў 16. Адпаведна, я разумеў, што беларушчына, так як і крытыка існай камуністычна-савецкай сістэмы, яны ўсе знаходзяцца па адзін бок, па бок справядлівасці. А беларушчына ёсць пэўны інтэгратар. Непрыняцце палітычнай сістэмы, непрыняцце несправядлівасці, непрыняцце паноўнай таталітарнай эстэтыкі. Усё гэта мела свае альтэрнатывы ў беларускай гісторыі, ў беларускай мове, ў нонканфармістычных мастаках і іхных творах, у сапраўдным, а не чырвона-зялёным фальклоры, які, аказваецца, мала нагадваў той стэрэатып радыйны, які тады навязваўся з цымбалами і какошнікамі. Аказваецца, выглядала наша народная творчасць аўтэнтычная, блізка да творства еўрапейскіх суседзяў. Это было вельмі істотнае для мяне адкрыццё, якое для мяне і паставіла адраджэнне аўтэнтычнага несаветызаванага фальклору ў адзін шэраг з выданнем самвыдавецкіх часопісаў, ці улётак, ці распісвання падземных пераходаў. Таму любая дзейнасць, скіраваная на адраджэнне аўтэнтычнай беларушчыны, яна адначасова мыслілася як палітычная, як антысавецкая. Зрэшты, яна такой і была. І мы ж з табой добра памятаем, што першыя захады нашыя былі якраз звязаныя з самвыдавецтвам. Это быў перадрук «Лысай гары», якую мне перадала мая маці, блізкая да выдавецкіх колаў. Мы яе перадрукавалі, унёсшы адзіную змену. Там фігураваў джаз бяздумны. Я настаяў на тым, каб замест джазу фігураваў ўсё ж такі поп бяздумны, які сапраўды ёсць бяздумны. А джазу было шкада. Зважаючы на тое, што я быў актывістам менскага джаз-клюба, дзе натуральна таксама панавала палітычнае вальнадумства і разуменне таго, што джаз як мастацтва вольнае, не самым прыхільным вокам бачыцца ўладамі. Усе роўнаўскія рухі, джаз-клуб, пошукі аўтэнтычнай беларускай гісторыі, паходы на беларускія канцэрты. Усё гэта было засейваннем адначасова некалькіх палёў, якія складалі адно цэлае. Іншая рэч, што патрабавалася штораз болей сейбітаў і магчымасці сейбітаў прафесійных, абазнаных у гэтых галінах. Даробак у галіне самвыдавецкай штурхаў нас на пошукі аўдыторыі, якая б чытала гэтую самвыдавецкую прадукцыю, бо вслед за «Лысай гарой» былі перадрукі Ермаловіча, гутаркі аб усім, што баліць, і была свая ўласная прадукцыя, люстрадзён. Мы іх запускалі ў народ рознымі шляхамі, скажам, праз Сержука Сокалава-Воюша і ягонага швагру, на новополацкія заводы, што, дарэчы, прывяло там праз нейкі час да першага і ці не адзінага праколу у той справе. Разам з тым, актыўная моладзь у Менску заставалася па-за абсягам вось гэтага палітычнага ўплыву. І, наколькі я памятаю, мы і сведама абмяркоўвалі, як выйсці на чытацкае кола, разумеючы, што проста праца з аднакурснікамі, там, ці з сябрукамі колішнімі, гэта не зусім тая каштоўнасная пляцоўка, якая дазволіць сапраўды заангажаваць актыўных людзей, паяднаць іх, узаемна натхніць. Думаю, што інтуітыўна таксама шукалі розныя спосабы такога паяднання. Шукалі, як цяпер модна казаць, пляцоўку. Вядома, іскра, якая прайшла паміж нашым філфакаўскім ці універсітэцкім асяродкам з аднаго боку і мастакамі, гэтая іскра зыркнула ў канкрэтны момант. Дзякуючы майму знаёмству з Марачкіным і ягоным асяродкам, это Сокалаў Кубай, Кулік, Купава, Маркавец, мы даведаліся пра іхныя імпрэзы, выезды, вандроўкі. Я ў Вільні, у Троках, падчас адной з такіх іхных вандровак, якой кіраваў Інат Сокалаў Кубай, якраз пазнаёміўся з мастакамі парнатаўскімі. Это было яшчэ да майстроўні, да першых калядаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Вінцук Вячорка. І другой, не менш важнай іскрай, было знаёмства з Ларысай Сімаковіч, якая была на лекцыі Надзеі Высоцкай, ведамай мастацтвазнаўцы, укладальніцы раскошных альбомаў старабеларускага мастацтва. Яна чытала цыкль лекцыяў у гістарычным музеі, і ёй задавалі пытанні. Ну, а індыкатар распазнавання свой чужы, ведамы, які быў, беларуская мова. Пабачыўшы ў першых шэрагах светлавалосую дзяўчыну, якая задавала пытанне Надзеі Высоцкай па-беларуску, прычым пытанне яўна матываванае цывілізацыйным выбарам, выбачаюся за гучную фармулёўку, я зразумеў, што яна свая, яна наша. Так мы пазнаёміліся, разгаварыліся. І калі не памыляюся, ўжо тады ідэя рыхтаваць каляды у нас з'явілася, па-мойму, пасля размовы з інтэрнацкімі мастакамі, якія вучыліся ў тэатральна-мастацкім інстытуце. Але бальшыня з нас была перакананая, што нам слон на вуха наступіў, і наўрад мы здолеем прыгожа і пераканаўча спяваць. І тут я падзяліўся гэтай ідэяй з Ларысай, і яна сказала, што навучыць спяваць можна любога мядзведзя, і гэта мяне страшэнна натхніла, і так узнікла ідэя першых спевак. Феномен майстроўні ў тым, што яна была першая. А як толькі людзей стала многа, такое ўжо не магло паўтарыцца і не можа паўтарыцца сёння. Маладзёвая арганізацыя з такой атмасферай, з такім першародным жаданнем адкрыцця самаідэнтыфікацыі ведаў. Калі параўноўваць тое, што тады і тое, што цяпер, акрамя розніцы ў палітычнай атмасферы, ёсць яшчэ адна вельмі істотная розніца. Што такое майстроўня паводле цяперашняй класіфікацыі? Гэта не ўрадавая арганізацыя, NGO. Але гэта найаўтэнтычнейшая з аўтэнтычных няўрадавых ініцыятываў, недзяржаўных ініцыятываў, у тым сэнсе, што ўсё рабілася рукамі, галовамі і за сродкі саміх удзельнікаў, толькі і выключна. Ну, хіба што давалі памяшканні, то давалі, то не давалі, нейкі час жа і ў парку купалы збіраліся, калі быў перапынак з памяшканнем, калі на філфаку стала цяжка, а палац прафсаюзаў яшчэ разважаў, даць ці не даць той пакой. А іншае ўсё, электрычкамі даязджалі да месца святкавання купалля альбо гукання вясны, бралі з сабойкі, цягалі свае магнітафоны для таго, каб запісваць уласныя спеўкі альбо ілюстраваць музыкай пастаноўку цара Максіміляна. Это ж усё рабілася самімі сабой, ўсё гэта ахвяравалася. І ў гэтым сэнсе я бы і дагэтуль праводзіў дастаткова выразныя адрозненні паміж аўтэнтычнымі грамадскімі ініцыятывамі і ініцыятывамі прафесіяналізаванымі. Тыя з нас, хто прайшоў тую школу, мае той досвед, яны здольныя і дасюль адрозніць сапраўднае ад штучнага, ад адказанага фундатарамі. Нам палац прафсаюзаў запрапанаваў пляцоўку, пабачыўшы, што мы нешта можам рабіць, вось гэтыя вулічныя святы, на якія прыходзіць нямала народу. Тады, відавочна, мы спакусіліся гэтай прапановай, якая, як падавалася, давала большы статус, большы выхад на шырокае кола, не толькі студэнтаў. Ну і калі-нікалі гэта, зрэшты, нават спраўджалася. Трэба памятаць, што мы наладзілі вечарыну памяці Каліноўскага з паказам выявы Вандрыёлі у вялікай зале холле Палацу прафсаюзаў у самым цэнтры гораду і з папярэдняй рэклямай, расклеенай па тых жа універсітэтах. Так што, відаць, гэта было запрашэнне. Але як толькі мы правялі акцыю на пляцы Волі, тут жа нам было сказана, ўсё, хлопцы, дзяўчаты, надалей будуць праблемы. Мы выйшлі на вуліцы і пабачылі, што да нас хінуцца людзі, хаця нікога гвалтам не зганяюць на гэтыя нашыя гуканні вясны альбо гарадскія купаллі. Аказалася, што на гарадскім асфальце прапанаванае студэнцкай моладдзю відовішча па-беларуску можа быць прывабным. І мы самі, во всякім разе я са здзіўленнем пераканаўся, што вось гэтыя людзі, якія сядзяць па сваіх кватэрах, глядзяць тэлевізор з 23-4 з'ездам, што яны, аказваецца, у душы сваёй нармальныя людзі, і да іхнай душы і сэрца можна дагрукацца. Было вельмі важнае адкрыццё, якое радыкальна, відаць, пераадолела, абвергла патэнцыйны дысідэнцкі комплекс, які, дзякуй Богу, не развіўся ў нас, дзякуючы гэтаму. І не здарма Павел Якубович, які тады быў журналістам «Знамені юнасці», на фоне становчых альбо неутральных інфармацыяў пра майстроўню, раптам выдаў пасквіль, дзе напісаў пра поўную дысгармонію паміж джынсамі, значыць, гэтых гарадскіх маладзёнаў і народнымі і бабулінымі песнямі, якія яны спрабуюць спяваць. Гэта быў недзе 82-83 год. Гэта быў як бы першы прарыў пераадолення страху перад выхадам у свой жа народ. А другі такі важны момант быў, які быў нялёгкі. Это паход збіраць подпісы за беларускую школу ў Сляпянцы. Вельмі настойліва прапаноўваў не абмяжоўвацца пісаннем лістоў Віктор Івашкевіч, які часцяком быў маторам такіх як бы чыста палітычных захадаў. Не ўсе на пачатку эту ідэю спрынялі, некаторыя баяліся не тое, што павяжуць альбо што, а боязна было, як людзі ўспрымуць. І гэта было настолькі ачышчальным душам пераканацца, што звычайныя простыя беларусы, рабочыя інжынеры, хатнія гаспадыні ставяць подпісы за гэтую беларускую школу альбо беларускі садок. І жа там пад 1000 подпісаў было сабрана. Гэта быў 82-83 год. І гэта была не проста дзейнасць, а быў і вынік. Упершыню пасля доўгага перапынку ў Менску афіцыйна стварылася беларуская школа. Там, у Сляпянцы, нумар 108. Майстроўцы нават спрабавалі шэфстваваць, як тады казалі над ёй, нават насуперак волі дырэктаркі. Тады ж, дарэчы, я асабіста сутыкнуўся з адным расчараваннем. Аказалася, што людзі, якія прафесійна займаюцца беларушчынай, пісьменнікі сярэдняга ўзросту тагачаснага, адмаўляліся ставіць подпісы за беларускую школу. відаць таму, што яны разумелі, чым гэта для іх чаравата, ці што, я не ведаю. І вось так для мяне і выявілася, што не ўсе беларускамоўныя ёсць апрыёры нашыя паплечнікі. Сёння чытаеш нараканні. У Магілёве няма ніводная беларуская школы. У цэлым Магілёве, дзе колькасць нацыянальна-сведамых актывістаў ідзе, мабыць, на сотні. У чым прычына? А я бачу, што сёння адбыўся віраж гісторыі, і масавая псіхалогія часткова вярнулася ў пункт выйсця, які, відаць, трэба лакалізаваць недзе яшчэ да 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Калі кожны думае, што масавыя настроі такія, што нічога не будзе. Я кажу цяпер толькі пра беларушчыну, не пра палітычныя змены, хаця іх гэта таксама тычыцца. І для мяне таксама безмежна дзіўна, як пры такой шматлікасці БНФ, ТБМ, моладзевыя всякія структуры, ініцыятывы, у тым ліку не палітычныя. Ды паводле звычайнай статыстыкі, калі ва ўсіх гэтых арганізацыях, у сярэднім абласным цэнтры, чалавек 300-400, 500, то там мусіць быць як мінімум 10-15 бацькоў дзяцей аднаго ўзросту, напрыклад, трэцяй клас. Але выявляецца, што ў іх на гэта няма волі, жадання, імпульсу, ініцыятара. Глыбока паважаю Алеся Астроўскага. Згорадні, які спачатку роспачна пераконваў аднадумцаў, а потым сам выйшаў на вуліцу са сваімі трыма дзеткамі. І хоць яго там павязалі, але ён дамогся такі нейкага прарыву. Але ён не мусіў бы выходзіць, калі б у Горадні знайшлося б яшчэ 12 бацькоў дзетак раўналеткаў. Сярод сведамага народу. Для мяне загадка, чаму цяпер гэтыя людзі паводзяць сябе так па-канфармістку. Важная характарыстыка настрою, адкуль бралася адказнасць. Кожны разумеў, што калі я не зраблю, то ніхто не зробіць, і гэта тычылася і дробнай нейкай справы, ну там прынесці магнітафон, скажам. Вот я не прынесу, і праваліцца, і сённяшнія спеўкі праваліцца. Гэта нельга было дапусціць, не прынесці. Кожны з гэтага заходзіў. Ты быў хворы там ці нешта, ты ўсё роўна ішоў, цягнуўся, таму што гэта ёсць справа. Вот этим словом «справа» у нас тады характарызавалася тое, чым мы займаемся. Мы робім справу, і не трэба было доўга тлумачыць. Ну і пра глябальную рэч таксама ж задумваліся, што калі мы сёння гэтага не зробім, за нас гэтага не зробіць ніхто. Добра атрымалася, што ў нас былі старэйшыя мудрыя дараднікі, такія як Алексей Марачкі. Але мы былі аўтаномныя. Мы ведалі, што тое, што зробім мы, тое будзе зроблена. Іншыя зробяць інакш. Пазняк, Марачкін, Кулік, яны робяць сваё. А гэта наша дзялянка, і тут акрамя нас страхоўшчыкаў запасной лігі проста няма. Можа быць, цяпер існуе такое фальшывае ўяўленне, што я не зраблю, дык неяк будзе. Ну вот я не зраблю, там ТБМ парупіцца, трусаў напіша недзе і праб'е. Можа, адсюль гэта вынікае. Так вот гэта шматстайнасць розных арганізацый грамадскіх, палітычных, быццам нацыянальных, яна трошкі збівае з тропу. А па праўдзе, відаць, процент адказных людзей у грамадстве у кожны канкрэтны момант ён наўрад ці моцна мяняецца. Адказнасць заўсёды меншасць. Адказнасцю не заразіш, гэта праўда. Ну, зрэшты, адказнасць гэта традыцыя заходняй культуры. Калі ты нясеш індывідуальны груз. Усходняя абшчынная традыцыя размытай адказнасці, перадачы яе камусьці, відаць, мы былі такімі вот байцамі заходняй цывілізацыі, чорт пабірае. Вінцук з тых, у каго заўсёды мора справаў. Ён такі з майстроўні і яшчэ з да майстроўні. Робіць часопіс спадчына, чытае лекцыі, піша. Закончыў не так даўна кароткую граматыку літоўскай мовы для беларусаў. Яна выйдзе ў серыі еўрапейскіх граматык. Вяду такія моўныя сустрэчы для моладзі. Гэтыя курсы яны былі штопятніцы, цяпер відаць, што сераду яны будуць ладзіцца паловіна сёмую у сядзібе ТБМ з перапынкам на экзаменацыйную сесію, бо бальшыня студэнты. І мару вярнуцца з калегамі да укладання услед за правапісам граматыкі беларускай мовы. Ну і вядома, мяркую, што пасля 20 снежня шмат якія індыкатары беларускай палітыкі абнуляцца і можна будзе нейкія рэчы пачынаць спачатку. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядаў Вінцук Вячорка. Вёў перадачу Сергей Дубавец.